انتصار کا یہ عالم آپ کسی مسلم کسی ریفارمر اور دنیا کے کسی بڑے سے بڑے سے انسان کے اندر نہیں دیکھے. اسی وجہ سے اللہ تبارک نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ کو اخلاق عظیمہ کے اوپر ہیں. عربی کا معمولی طالب علم جانتا ہے یہاں اعلیٰ استعلاء کے لیے آپ اخلاق عظیمہ کے اوپر حاضر ہیں, نہ کہ آپ کے اندر اخلاق عظیمہ, آپ اخلاق عظیمہ کے اوپر حاضر ہیں. اس کی تفسیر خود آپ کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت اس طرح وعن سعد بن هشام قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. رواه أحمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اسے پاک مسند احمد کا دلائل ہے. راوی جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت سعد بن هشام, حضرت سعد بن هشام کہتے ہیں کہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور میں نے آپ سے فرمایا, آپ سے یہ کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن تو پڑھتے. کہا کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا, یعنی قرآن جو ماں بہن کا فتح ہے آپ کی حیات مبارکہ اس ماں بہن کا فتح قرآن کی ابدی ترسی فتح مکہ کے وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ نابینا ہو گئے تھے, ضعیف اور فاقد البصر تھے, بینائی چلی گئی تھی. آپ سے ملنے کے لیے دھیرے دھیرے آئے. آپ نے کہا ارے آپ نے کیوں تکلیف کی, آپ تو اتنے کمزور ہیں, آپ کی بینائی چلی گئی ہے, مجھے بلا لیا ہو تو میں آپ کی خدمت میں آئے. اللہ, یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ فتح ہو چکا ہے. ایک فاتح کی شان دیکھ رہا ہے, فاتح کا انتظار دیکھ رہا ہے, آپ کی ساری عظمت آپ کے انتظار اور آپ کے تواضع میں ہے. ایک فاتح اس طریقے کا ہوتا ہے, فاتح کے چہرے پر جو رونق ہوتی ہے لوگوں نے ملاحظہ کیا ہوگا, فاتح کا جو تکبر ہوتا ہے, فاتح کی جو متکبرانہ شان ہوتی ہے وہ دنیا نے دیکھا ہے, اور جو لوگ ان کے دیکھ نہیں سکے انہوں نے کتابوں میں ان کے بارے میں پڑھا ہوگا. ایک فاتح کا ان کے ساتھ دیکھیے کہ ایک بوڑھا آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں آپ نے کیوں تکلیف کی, مجھے بلا لیا ہوتا میں آپ کے پاس آ گیا. ارباب فضل و کمال کی اس قدر عزت کرتے تھے, صاحب علم کی, صاحب اقتدار کی آپ بڑی قدر تھا, ارباب علم و فضل کی بڑی قدر دانی تھی آپ کے یہاں. بنو قریظہ کے یہودیوں نے جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا حکم بنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ سعد بن معاذ گدھے کے اوپر سوار ہو کر کے آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں قوم لسیدکم, اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ. ارباب علم فضل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہ مرتبہ تھا اور ان کی اس طریقے کی قدر دانی تھی. ان کے ساتھ آپ نے تھا کہ ایک دفعہ کر کے ایک شخص نے کہا یا خیر البریا, اے مخلوق میں سب سے اچھے, یہ بات اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی, یا فیرل بریا, اے مخلوقات میں سب سے بہتر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ابراہیم یہ تو شان ابراہیم کی ہے میری نہیں. اللہ اکبر, ان کے ساتھ آپ دیکھیں اور سچ بھی جاؤ خیر بری, اس آدمی نے حقیقت کا اظہار کیا تھا کہ یا فیرل بریا, اے مخلوقات میں سب سے بہتر. آپ نے فرمایا لیکن ابراہیم, یہ شان تو میرے جد امجد ابراہیم کی. کہیں میں نے اخلاق کی تین قسمیں پڑھی تھی, جی چاہتا ہے وہ تینوں قسمیں آپ کے سامنے بیان کروں.

یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے. نبی یہ بتائے گا کہ انسانیت کو کس طرف جا رہا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سراج منیر بنایا ہے، آپ بتائیں گے کہ کس طرف لوگوں کو جانا ہے اور کس طرف لوگوں کو نہیں جانا ہے، اور کب لوگوں کو چلنا ہے اور کب لوگوں کو رک جانا ہے. اور داعی الی اللہ کے ساتھ سراج منیر ہے، داعی الی اللہ کی بھی یہی صفت ہونی چاہیے، داعی الی اللہ کی بھی یہی صفت ہونی چاہیے. اس کا سارا کام، اس کا سارا کام دعوت

اور آپ کو بیان فرمایا گیا جب میرا رسول رسالت کے پلیٹ فارم سے بولتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے, ایک ایک لفظ میرا ہوتا ہے, ہر بات پڑھی ہوتی ہے اور اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک بات کام لینا ہوتی ہے. مما جنتی پانی ہوا ان کو اللہ وہ اپنی ہوا سے اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی. اللہ نے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم مدری, کل انشاءاللہ بعد نماز تراوی جو فضیلت شیخ حافظ احمد صاحب حافظ احمد کا کتاب ہوگا وہ بہت ہی اہم موضوع پر ہوگا.